Bismillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve man vela. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ders Nuruzeyma, kitab-ı kavaidul i'rab, ders 11 hamast. Ve modern meseleyi düğün karar darim. در بابی دویوم در مسئله دویوم ما تقسیم کرده بودیم بابی یک ما چهار مسئله داشت و همچون بابی دیما چهار مسئله یعنی در بابی چی بودیم جور و مجرور المسئله تو الثانیه تو مسئله دویوم حکم الجار و المجرور اذا وقع بعد المعرفه و النکره کحکم الجمله خب در جمعه یکیم حکم جار و مجرور اگر که واقع شود بعدی معرفه و نکره در اینجا بعدی معرفه ویرگل مانده است غلط است بعدی نکره می شود یعنی که در اینجا فکر کامل می شود که اذا وقع بعد المعرفتی و نکرتی که حکم الجملتی پس نسخه که حکم الجملتی خبریت می آره یعنی که هنگامی که واقع شود جار و مجرور بعدی یعنی کلمه بعد مده خیلی مهم است برای چی؟ به خاطری که بعدی معرفه و نکره هم ما میتونیم صفت اعراب کنیم میتونیم حال اعراب کنیم اگر که قبل میشه چی؟ پیش از معرفه و نکره ما این کارا کرده نمیتونیم به اون خاطر بعد در جمعه خیلی مهم است خب گفت چی است؟ بعدی معرفه و بعدی نکره مثل حکم جمله خبری است ما در جمله خبری مسئله چهارم نگفته بودیم که اگر که ما قبلش طلب نکند او را در قاعده اون چی بلم یسبق هم یطلب ها لزومه اگر که طلبش نکند در این حالت ما چی را میکردیم بعد نکره محض و بعد معرفه محض چیکار میکردیم جمله را فی محل یعنی محل روش نگه میکردیم نعت یا اینکه حال میگرفتیم انا می قایده مثل همو است ما در اونجا جمله را میگرفتیم در اینجا شیف جمله را میگیریم قایده یک گام تغییرات ندارد یعنی بعد نکره و بعد معرفه محض اگر بیاید چی میشه صفت و حال میشه اگر که غیر محض بیاد مثل اماز میتونه صفت میتونه حال بگیره یعنی هم قاعده ای که در مسئله چهارم گرفتیم بگیم تکرار است فرق فقط در چی است ما در اونجا جمله را گرفته بودیم انا در اینجا شبه جمله را میگیریم همون که فرق دارد خب مثال وصفیش هم میزنم یا که فهو صفت فی نحوی پس او یعنی همجور مجرور صفت اعراب کرده می شود در مثالی رأیت طائرا علی غصن در همینجا طائرا نکره محض است ما گفتیم که نکره محض یکان اختلاط از معرفه در اون نیست نه الف جنسی دارد نه وصف شدگی است یعنی که نکره محض است پس در اینجا على غصن جار مجرور شبه جمله فی محل نصب صفه برای طائران می شود خب اکنون باز برای حال مثال میارد در بالا در شبه جمله که گفتیم على غصن جار مجرور متعلیب محذوف فی محل اما محذوف چی است کائن یا که مستقیر یا که یک چیزی که دلالت به همون بکنه به همون محذوفش میکنه وجوبا خب این حالت صفت بود بعد این نکره محضه انا که از حال که ایرا میکنیم میگه که و فی نحوی و در مثالی میگه قوله تعالی آیت دلیل میارد فخرج علی قومه فی زینته خب در اینجا فی زینته موضع شاهد است همین فی زینته جار و مجرور شبه جمله متعلق محذوف فی محل نصب حال است حال ای چی است؟ حال ای دمیر است که فخرجه یعنی که دمیرش مستطیر است او تقدیرش چی است؟ هو و على قومه ای جار و مجرور متعلق خرجه می شود خب دوامش نمی یکیم ای متزینن یعنی حال چی است؟ میگه فخرجه على قومه متزینن یعنی حالش چی بود زینه داده شده لانه بعد معرفه محضه به خاطر چی ما حال گرفتیم به خاطر که بعد معرفه محض واقع شده است این معرفه محض چی است و هی ضمیر المستتر فی خرجه و این ضمیر مستتر در خرجه است یعنی خرجه فاعلش چی است ضمیر مستتر هو و ذل حال هم همین می شود یعنی که حال کی را بیان کسه حال همون که خارج شده است به نزد قوم متزین خب ایجا هم گفتیم چی هسته، یعنی که اگه اون اختلاط نیست تعمیر از چی بود؟ اعرفی معارف میگفت در درس های پیش نگرفتن اگه بدهیم، خلاصه که حال است. خب انا که حاضی باز ذکر میکنه که جمله های ما میتونیم هم حال بگیریم، میتونیم هم صفت بگیریم، یعنی در یک جمله، مثل در مدرس چار. خب دامش و محتمل لهما فی نحوی، و همچون در برگیرنده است لهما، یعنی برای هر دوی او، یعنی صفت حال در نظر دارد در مثالی. همین مثال در برگیرنده هم حال است هم صفت، یعنی شبیه جمله فی محل میشه حال میشه صفت بگیریم شه. یعجبنی الزهر فی اکمامه، همیجا از زهرو چی هستی؟ الف لام جنسی دارد. فی اکمامه جار مجرور است، شبیه جمله. میتونیم که ایره همچون از زهرو الف لام جنسی که داره قریب به نکیره هست ما صفت بگیریم، همچون میتونیم شه چی؟ حال بگیریم شه. و هذا ثمر یانعون على اغصانه، و در این جمله ثمران چی است؟ نکیره است، موصوف است. اگر که ما ایره صفت گرفتنی باشیم، ثمرون نکیره است، ما ایره صفت میگیریم. اما اگر حال گرفتنی باشیم، ثمرون یانعون، یعنی که وصف شدگی است، نکیره موصوفه است. نکیره ثمرون با یانعون وصف شدگی است، قریب به معرفه میشه، از این جهت ما ایره حال گرفته میتونیم، مثلی که در درس گذشته گفته بودیم. انا که خودش میگه که لئن الزهرا، بخاطری که از زهرا میگه معرفو بی الجنسیه فهو قریب من النکرتی، بخاطری که ال یعنی از زهرا الف لام جنسی داره ای قریب به نکره میشود، یعنی معرفه محض نیست. به همین خاطر ما میتونیم صفت بگیریم. و قولوک میگه ثمران موصوف فهو قریب من المعرفتی، و در کلمه ثمران چی هست؟ موصوف است. خب یعنی صفت شده است در اینجا یانعون، یانعون یعنی صفت کرده است. چرا؟ ثمرونه. به همین خاطر ما گفته بودیم که حال کلمه نکره ای که اگر صفت کرده شده او را ما میتونیم حال بگیریم، مثل همو درس چهارم. کسی که درس که یعنی قاعده چهارم فهمیده باشه اینا فهمیده است. گفتیم فقط فرق در چی است؟ اوجا جمله بود، اینجا شبه جمله، همه فرق میکنه. درجه برای ظرف مثال نزد، ما از اولای درس گفتیم که شبه جمله گفته یعنی جار مجرور و ظرف در نظر دارد. الله اعلم برای چی ظرف نیاورده سای، نکه حکم یک است، حکم یک است، یگون مشکل ندارد. مثل که تجاز مثال زدیم که رأیت طائرا على غصن، مثل همیشه که بگیم رأیت طائرا فوق غصن. در ایران فقط على غصن جار مجرور را میکنه و فوق غصن مضاف مضاف الیه، اینه که هر دو شبیه جمله است. هرچه بعد شبیه جمله چگونه که اعراب کردیم دوام میتیم. خب مسئله سیم نمیگذاریم. مسئله سیم انا که اعرابو شا بیان میکند، کم اضافه دیگر هم داره. اصل اعراب شا که ما چگونه اعراب میکنیم ازیر. المسألة الثالثة، مسألة سيم، متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. وقتك وقع مشوات جار مجرور صفة وصلة و خبر و حال، چهار چیز ما زیده پیش فقط صفت و حال گفتیم. اما بای جده چیز ایلاوه شید که اگر که واقع شود صفت و سیله و خبر و حال چکار میکنیم؟ تتعلق یعنی متعلق کرده میشود به محذوف تقدیر کائنون او استقر، یعنی که متعلق به چی کرده میشه؟ متعلق میگیم که متعلق به محذوف، اما محذوف چی است؟ تقدیرش کائن است یا که استقر. الا یعنی که در بالا او را ما میتونیم چی های متعلق به کائنون کنیم، یعنی که به اسم کنیم. این لایج استثناء میکنه ان الواقع صیلتن یتعینو، اما استثناء کرد سیله را، سیله موصو، چون که سیله موصو باید که جمله باشد. ما در باب جمله هایی که محل اعرابی ندارن گفتیم جمله سیله موصو. خب انا به همین خاطر جمله که میایه ما تقدیش چکا میکنیم؟ گفت که استثناء کرد که الا ان الواقع صله يتعين فيه استقر، مگر در جمله سیله که در اوجا مستقر چی است؟ استقر است. خب محذوف استقر، نمیگیم کائنون، نمیشود، چون که جمله بعد صله جمله است و بعد جمله استقر مونده اون در است. لان الصله لا تكون الا جمله، به خاطر که صله نمیباشد مگر جمله. خب یکم مثال نزده است. مثال میگیم که جاء الذي في دار ابوه، جاء الذي اسم موصول است و ما بعدش میشود فی دار ابوه، اینجا چی است؟ جمله. و در همینجا چی را میگیم؟ محذوف استقر میشود. خب در این جمله ما نینه که فی دار جار و مجرور و ابوه، ابوه مبتدا مؤخر است، برای چی تأخیر که است بابی مبتدا خبر ما حالت واجبی تأخیر داریم و واجبی تقدیم داریم، یعنی ابوه هو در جا دمیر است که بر میگردد به همو دار میرود، با اون خاطر جا تأخیر کرده است. یعنی که اصل چی است؟ که جا الذي استقر في دار ابوه صله موصول و محل میشود. خب دانش میگه که وقد تقدم مثال صفتی والحالی، به تحقیق پیش گذشت میگم مثال صفت و حال، یعنی همون مثال های رأیت طائرا على غصن در نظر دارد و مثال دیگری چی بود؟ یعجبنی زهر فی اکمامه. انا که در برای خبر مثال میارد، چون که توجه در خبر گفت نظر بودیم و موصول میگه که خب جوشید مثال صفتی و الحالی و مثال الخبری، انا مثال خبر الحمد لله، الحمد مبتدا است و لله جور مجروشی به جمله متعلق محذوف تقدیر و کائن یا که مستقر چی است؟ فی محل رفع خبر می شود. یعنی ما از این قاعده فهمیدیم که در صفت و در خبر و در حال تقدیرش هم میتونیم که کائن یا که مستقر بگیریم، اما در صله نه. میگه که و مثال صلتی و له من فی السماوات والارض، در این مثالی که آورد من موصوله هستی. خب فی السماوات جر مجرور است و الارض خیلی معطوف به سماواتی می شود. خلاصه در چه است که بعد من وقتی موصول که باشد صله جمله در کار است مودا. در چه میگیم که من استقر فی السماوات والارض، یعنی نمیتونه که من کائنون بگیم شد. خب به خاطر چی گفت؟ به خاطر که در صله بعدش جمله در کار است و محذوف چی می شود؟ استقر می شود، نه کائنون، یعنی فعل می شود نه اسم. مسئله چهارمش میگه که و یجوز فی الجار والمجرور فی هذه المواضع الاربعه، و جایز است در جار و مجرور در همین مسئله هایی که ذکر شد چهارگانه، یعنی که در باب سیم چهار مسئله را ذکر کرده بودیم که صفت و حال و خبر با صله بود، چهار تا ذکر کردگی بدیم. میگم و حیث وقع بعد النفی او استفهام، اگر که بعد النفی و استفهام واقع شوه ان یرفع الفاعل، جایز است که انا چی باشد؟ مرفوع بگردانه فاعل را. تقول مررت برجل فی دار ابوه، انا ما میتونیم که درجه مبتدانه درجه مفاعلش بگیریم، فاعلی جار مجرور. عجیب، برای چی فاعل جار و مجرور؟ به خاطر که جار و مجرور نائب از فعل استقر است، چگونه که یا در ندا نائب میآید از فعل ادعو، مثل همه جار و مجرور چی است؟ نائب ای فعل چی است؟ استقر. به همین خاطر اجازت هست که ما دو وجه اعراب کنیم. میگه که فلک فی ابوه وجهانی، پس برای تو در ابوه دو وجه هست. خب احدهما ان تقدره فاعلا بالجار والمجرور، خب میتونیم که چی بگیریم؟ به تقدیر فاعلش بگیریم، فاعل برای جار و مجرور. لنیابته ان استقر محذوفا، چون که جار و مجرور نائب از فعل استقر محذوف هم است. و هذا هو الراجح عند الحذاق، و این قول راجح و درست است در نزد حذاق، یعنی حاذق و حذاق چی را میگن؟ کسی که ماهر است در یک کار، میگن طبیب حاذق، یعنی که ماهر است، یعنی در نزد علمایی که در نحو ماهر هستند قول راجح میگه انمی است، یعنی که ما را فاعل میگیریم برای چی؟ برای انا، یعنی فاعل جور مجرور، چون که جور مجرور نوي باز فيلي استقر استي. والثاني وقول دي ميجا أن تقدره مبتدأ مؤخرا. هم چون ميتونه كي مبتدأ مؤخر بگيريم. همي أبو هورا مبتدأ مؤخر بگيريم. والجر والمجرور خبرا مقدما. والجر مجرور خبري مقدم است. يعني قولي مخمون همي خير روم مكنيم. والجملة صفة وجملة بعد صفة ارو میشه برای چی؟ به خاطر که مرر تو بی رجولین رجول چی هستی؟ نکره انا محض هستی. به اون خاطر در درسوی پیش کتابی که بعد این نکره محض چی میشه؟ جمله صفة ارو کرده میشه. خب و تقولو ما فی الدار احدون. اکنون حالتوی را ذکر میکنه که از پیشش نفی یا که استفهام گذشتگی باشد. گفته بود که در بالا گفته بود که وحیث وقع بعد نفی او استفهام. الان مثال نفیش هسته. ما فی داری احدون. همچنین جمع میتونیم که چی رو بکنیم فاعل بگیریم ما فی داری و همچنین میگیریم مبتدای مؤخر احدون میگیریم و فی الدار را خبر مقدم میگیریم. یا که در مثال از آیت مثال میاره قال الله افی الله شک. در همین جا استفهام است، در پیش نفی گذاشت انا که استفهام. فی الله جار مجرور است، خبر مقدم، شک مبتدا مؤخر. یا اینکه شک فاعل میگیریم از فی الله از جار مجرور، چون که تقدیر چی بود؟ استقر ا فی، یعنی که قصد جای استقر فی الله شک. خب صفحه دیگه میگذره میگه که و اجاز الکوفیون والاخفش رفعهما الفاعل فی غیر هذه المواضع ایضا. و اجازه دادگی هستن کوفی ها و اخفش، یعنی که اخفش در سوی پیش گفتیم شکل سیبایی است که رفع کردن های فاعل رو به جور مجرور میگه فی غیر هذه المواضع، در غیر این مواضع ها. همچنین چون که در از این صفحه پیش وقتی ما قول جمهور آوردیم، قول ابن هشام آوردیم که گفت که قول راجی هسته، یعنی گفت در حالتی ما ایرا فاعل میگیریم که فاعل برای جور مجرور میگیریم که ای پیش نفی و استفهام گذاشته باشد، ای پیش نفی یا استفهام گذاشته باشد. اگر از پیش نفی و استفهام نگذاشته باشد ما را فاعل گرفته نمیتونیم. اما کوفی ها قطع اخفش گفتن که یگان مشکل ندارد و یگان شرط شروط نیست، به نفی به استفهام میتونیم بگیریم. نحو و مثالی فی الدار زیدون. در همین جا به یگان نفی و استفهام زیدون فاعل برای فی الدار میگیرن و تقدیرش استقر است. اما در نزد جمهور این چیز جایز نیست و ایرا فاعل نمیگیرن و مبتدای مؤخر میگیرن. تنبیه، انا که تنبیه میارد، تنبیه بسیار مهم است. جمیع ما ذکرناه فی الجار و المجرور ثابت للظرف. همه چیزهایی که ما ذکر کردیم در جار و مجرور ثابت است برای ظرف. در درس پیش گفتیم که یعنی که مثالای ظرف نیاورد. قصد از ابن هشام این اسلوبش است که در اجا تنبیه آورد و در تنبیه بگیم که بسیار کوتاه و مختصر ذکرش کرد، یعنی چی شرط شرایط که در جار و مجرور ماندیم همو شرط شرایط در ظرف است، چون که هر دو شبیه جمله هستند. خب فلا بد من تعلقه بفعلین. پس لازم است اینکه متعلق کرده شود به فعل. مثال میزنم که نحو و جاءوا اباهم عشاء یبکون. در همجا عشاء ظرف زمان است، ظرف زمان متعلق می شود به جاءوا، یعنی به فعل جاء. او اطرحوه ارضا. ارضا چی است؟ ظرف مکان است، ظرف مکان و متعلق میشه به اطرحوه. او بمعنى فعل، یا که به معنای فعل میاد. ما در درسای پیش کتاب دیم یا که متعلق به فعل کرده میشود یا که به اونی که معنای فعل داره، یا که به شبیه فعل، یا که اونی که عملی فعل انجام میده. نحو زید مبکر یوم الجمعه. خب میگه که در اینجا مبکرون چی هست؟ اسم مفعول، اسم فاعل است. مبکر اسم فاعل است و یوم ظرف است. یوم وقتی که ظرف کی باشد مبکر اسم فاعل به معنای فعل آمده است، متعلقش میکنیم به مبکر. و جالس امام الخطیب. و در اینجا امامه ظرف مکان است. در اینجا یوم آورد ظرف زمان آورد. در اینجا امامه ظرف مکان است و به جالسون متعلق کرده میشه، چون که اسم فاعل است معنای فعل دارد. در دانش که و مثال وقوعه صفتان. و مثالی که واقع میشه صفت، یعنی که ظرف واقع میشه صفت. نحو و مثالی مررت بطائر فوق غصن. درجه فوقه چه از ظرف مکان است و متعلق کرده می شود به یعنی استقره یا که مستقرون تقدیرش می شود، یعنی که استقر فوق غصن یا که مستقرون فوق غصنین. خب یعنی صفت واقع می شود در اینجا، چون که بعد چی است؟ به طائرین بعد نکره آمده است، بعد نکره صفت اعراب می شود. و حالا نحو رأیت الحلال بین الصحابی، یعنی نکره محض و معرفه محض که در جور مجرور گفته دیم امور را یکان چیزی نو نیستی. درجه الحلال چی استی؟ معرفه محض استی. خب بعد معرفه حال را میکنیم بین صحابی، یعنی که تقدیرش کائن میشود، تقدیرش کائن یا که مستقر ظرف مکان است، حال فی محل نصب حال را کرده میشد. و محتملا لهما، و همچون در بگیرنده هر دو شد، یعنی که صفت و چی بود؟ حاله، مثلی همون پیشینمون در جور مجرور. یعجبونی الثمرو فوق الاغصانی، در همینجا الیفلام الثمرو الیفلام جنسی است و همین خاطر فوق ظرف مکان است و تقدیرش کائن میتونیم که فوق الاغصانی را چی بگیریم؟ صفت بگیریم برای همون، چون که الیفلام جنسی داره قریبا نکره است و همچون میتونیم حالش بگیریم، معرفه حسابش کنیم. و رأیت ثمرتن یانعتن فوق غصنین، و همچون در اینجا فوق غصنین چی هستی؟ ظرف مکان هستی متعلق به محذوف این تقدیرش کائن یا که مستقر، چی می شود؟ فی محل حال می گیریم، چون که نکره وصف شده است به یانعون، یعنی که ثمره و یانعتون چی شده است؟ وصف کرده شده است، حالش می گیریم چون قریب به حال هستی، یعنی جایز هر جایز استن. و مثال وقوعه خبرا، و همچون مثالی که واقع می شود خبر، ظرف واقع می شود خبر. و الرکب اسفل منکم، الرکب دیجه مبتدا است و اسفل دیجه خبر است، چون که ظرف است، یعنی اسفل منکم دیجه ظرف مکان است و تقدیرش یعنی الرکب مستقر اسفل منکم. فی قراءت سبعتی بالنصب اسفله، یعنی که در امی قراءت سب میگه با نصب آمده است، یعنی فتح دار اسفله آمده است. و صیلتن، و همچون مثال میزنه برای سیله، ظرف سیله میشه، چگونه که جور مجوره سیله گفته بدیم. و من عنده لا یستکبرون، من منی موصوله است به معنای الذینه است. خب همچون مبتدای رو کرده میشود و عنده دیجه چی است؟ ظرف است. ظرف تقدیرش چی می شود؟ استقر عنده. و صله موصول یا که استقر که فعل کشید و متعلق به استقر که می شود، صله موصول و محل میگیم. خب لا یستکبرونه، لجه یستکبرونه جمله فعلی خبری من می شود در اول. در دومش میگه که و مثال رفعیه الفاعله، و مثال رفع کردندن او فاعل را، رفعیه یعنی به ظرف میگردد، یعنی که ظرف نیز فاعله مرفوع میسازد، چگونه که گفتیم که جار و مجرور فاعله مرفوع میسازد، یعنی که اسم مؤبد فاعلی خودش میگیرد، نحو به مثال زید عنده مال. و همچنین شرط هایی که مونده بدیم که نفی و استفهام باشد، در ای هم امو اختلاف همون گونه است. خب در مثالی گفت که زیدون عنده مالون، زیدون مبتدا است، عنده ظرفی مکان می شود و مالون همچنین میتونیم مبتداش بگیریم برای عنده، یعنی که شبه جمله خبر مقدم، مالون مبتدا مؤخر، همچنین میتونیم که مالون فاعل بگیریم برای عنده، چون که عنده بگیم که نایب از فعل است. خب هر دو جایز است، در هر دو حالت جمله چی می شود؟ فی محل رفع خبری زیدون میشه، چون که زیدون خودش مبتدا بود، در ایجم خبر و مبتدا جمله اسم خبرش میشود و همچنین میتونیم که فعل فاعل بگیریم و جمله فعلی خبرش کنیم، فرقی نداره، هر چی یک میشه. و یجوز تقدیرهما، و جایز از تقدیری هر دوش، میگه مبتدا و خبرا، همچون مبتدا و خبر نزدیکش کردیم. و یعتی فی نحوی، و همچون میاد در مثالی میگه عندک زیدون المذهبانی، مذهبانی یعنی که اون مذهبی چی بود؟ بصری بود، بغیر از کی بود؟ اخفش، چون که او چی کنه؟ وجوب رفع گفته که بودن زیدون، یعنی که دیجا زیدون وجوب رفع میشود علا ابتدا. خب و ظرف میگه قبله خبر و ظرفی که از پیش است عندکه خبر میشود و مذهب کوفیین میگه و اخفش و هو جواز و رفعیه علی فاعلی و اونا جایزش گفتن، گفتن که میتونه فاعل باشد، یعنی زیدون فاعل عندکه باشد چون که او چی است؟ نایب از فعل است و در این حالت اونا یکان شرط شروط نمونده بودن، مثلی که در جور مجرور گفتیم همون سخن را با تکرار کرد. خلاصه تمام قاعده هایی که شرط هایی که در جور مجرور مانده در ظرف همون چیزا وجود دارن. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.